Na kuhusiana na hadithi hii iliyotaja ya At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunan yake, katika jamii yake, alipoitaja akasema hadithun hasan. Sasa mtu anaweza kusema tayib, kama kuna waliosema ni mbovu, basi pia wapo waliosema nzima. Sasa kwa nini nyinyi mwang'ang'ania mbovu mbovu, hadithi dhaifu dhaifu? Kwa nini? Maana kauli kama hizi zimeshawahi kutolewa huko nyuma, mtu aambiwa kwamba hadithi hii ni dhaifu. Sema lakini imesaisha hakim katika mustadrak. Alafu kama kuna waliosema dhaifu, wako waliosema nzima. Yaani watu wanaona kama vile ni jambo la kama lahu hivi ya mpira, au kama ushabiki wa siasa. Yaani kama wewe umesema hivi, unajua umesema hivi. Yaani hili ni jambo la kielimu. Kwa hiyo ndio maana ukisoma zile dhawabit na qawaid katika ilmu ya aljarh wa ta'dil, wanawachuoni hugawanywa katika vigawanyo, na zile kauli zao zinasomwa kwa umakini na kwa hisabu maalum. Yani fani ina alfadhi zake na akwali zile zina dalalati maalum. Kwa mtu ambaye hakubobea lile jambo hawezi kujua maana yake. Anaweza kuona kama mzaha tu, alafu unaweza ukaona mwanachuoni labda mpokezi fulani au hadithi fulani, watu wameanza kukhalifiana, huyu asema hivi, yule asema hivi. Kama hukusoma jambo hili kwa utulivu na hufahamu masala ya ilmu za ilal na ilmu za aljarh wa ta'dil, utaangaika na utachukia, utaona hawa nao vipi, huyu asema hivi, yule asema vile, yule asema vile. Yale maneno wanayosema yana maana, na wale wanawachuoni kauli zao wako katika aina tofauti tofauti, na kila mmoja katika kauli zake kuna baadhi ya alfadhi na ibara hizo ni haswa kwa mtu fulani, na akisema maneno fulani anamaanisha tofauti na unavyofikiria wewe. Ikisema laisa biqawiyin kwa nakira, si sawa sawa na kusema laisa bilqawiy au fulanu lahu manakir au fulanu munkar alhadith. Maneno tofauti. Wengine wakisema fulanu la ba'sa bihi ni tofauti na mwingine aliyesema fulanu la ba'sa bihi, huyu anamaanisha hivi na huyu anamaanisha maneno hayo hayo. Au katika ibara pengine kuna takdim na taakhir, lakini maana tofauti. Wanayajua hayo watu wa fani, wa ahlu hadha shani qassamu sunan ila sahihi wa dhaifi wa hasan. Ahlu shani wanajua, nataka kutia ushahidi kwamba kuna ahlu shani katika hili jambo. Kwa hiyo ndio maana wale wanaochoa tambua hawa wanaitwa almu'tadilun, fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, hawa ni mu'tadilun. Na kuna ambao ni almutashaddidun, fulani na fulani na fulani na fulani, wanajulikana. Na kuna ambao ni almutasahilun, fulani na fulani na fulani na fulani, pia wanajulikana. Si kwamba watu wote wajua, ukitakhasasi na hili jambo na ukalishughulisha na shani hii utajua kwa idhini ya Allah. Kadhalika kuna ambao wanaambiwa kwamba huyu ni mutashaddidun fi dhafi mutasahilun, au mutashaddidun fi aljarhi mutasahilun fi ta'dil. Fanaki Ibn Hibban na mwingine kinyume chake. Alafu kuna alulamau alakharun, alafu kuna almutaakhirun. Wacha alakharun, kuna almutaakhirun. Kwa hiyo ukitaka kuisoma hadithi na kuidurusu hadithi ili ufanye takhriji kwenye hadithi ile upate natija, watakiwa hawa wote kama wapo wametoa kauli zao kuhusu mtu fulani, waweke pale, na kila mmoja katika hao wanaochuoni ujue istilahi yake, na kila mmoja mweke kwenye daraja yake, utapata natija iliyo bora. Unafahamu? Kwa hiyo hadithi ile ni maudhu, tuiache. Haya ni mambo mengi katikati kwa ajili ya kuleta faida. Mtu anaweza kusoma kweli katika jamii ya Tirmidhi akakuta ah, mbona akasema Hassan na yule akatambia ni maudhu, hadithu maudhu'un. Sababu ya wadhi yake, illa yake kathiru. Watu wa hadithi mara nyingi hawasemi kwa jambo lilikuwa dhahiri kwamba ni illa, lakini haya ni maneno tunazungumza. Kwa hiyo sababu ya udhaifu wake, kathiru bin Abdullah bin Umar ibn Auf al-Muzani. Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema ahadu arkani al-kadhib. Al-Imam Abu Dawud asema kana ahada al-kadhabin. Na wengine wakasema, wakasema wengine, wanachuoni wako wengi na vitabu nimevitaja, ukirejea utakutana na kauli zao. Alhasil, turudi sasa, kwa nini hadithi hii maana yake man sanna fi islami sunnatan hasana? Kwa nini tunakataa tunasema man sanna, si kwa maana ya manibtadaa fi islami bid'atan hasana? Kwa nini tunasema hivyo? Kwa nini sio hivyo? Tunasema si hivyo kwa sababu lau kama ingekuwa ni hivyo angesema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingekuwa ni hivyo akataka kutuambia kwamba hapa bid'a, sasa kwamba kuna bid'atun hasan, angesema hivyo, angesema man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, au ala al-aqall angesema man sanna fil islami bid'atan hasana, pale mahali pa sunna akasema bid'a, lakini hakusema bid'atun hasana, amesema sunnatan hasana. Lakini pia tukija katika upande wa kifani zaidi, hadithi hii ili uweze kufahamu, kwa sababu wao wanachuoni wanatuambia katika ilmu ulumu al-Qur'an na ilmu tafsir, yani ulumu al-Qur'an huko na ulumu za tafsir, kwamba kufahamu sababu nuzuli al-aya, kufahamu sababu ya kushuka aya, ni nusu ya kuifahamu ile aya maana yake na muradi wake. Hivyo hivyo kufahamu sababu urudi alhadithi, sababu ya kuja ile hadithi, pia ni nusu ya kufahamu muradi na makusudiwa ya maneno yake au ya hadithi hiyo. Sasa hadithi hii ina sababu. Kwa hiyo tukitazama sababu urudi, twaona kwamba tukitazama ndani yake hatuoni kwamba kuna ibada mpya imeanzishwa na sahaba, kwa sababu hadithi imekuja hivi. Nitaisoma hiyo hadithi yote. Hadathana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Shu'ba an Awn ibn Abi Juhayfa an al-Mundhir ibn Jarir an abihi qala kunna al-Jarir ibn Abdullah كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. تلقوا سيسي مبيزا متومي صلى الله عليه وسلم مهزو مجانا. قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار. حكا سيما وكجا واتكو متومي صلى الله عليه وسلم واتو هاو ولقوا وكو بيكو وكو فافياتو وكو أوتي وزوز متانيكا تانيكا وما جفونج لمقرور ياو haya mashuka yao, kwa sababu ni nimari, an-nimra, an-namira ni shamla ambayo ni mukhattata, yenye kuchorochora, iwe ni izari au sarawil za Arabu, jamii yake ni nimar. Kwa hiyo wamevaa ile mashuka yao, au wamevaa nguo chakawa wal ibaa mutaqallidi siyufi, hali ya kuwa wamezichomoa panga zao, yani hawakuzitia katika ala zake. Ammatuhum min mudhar, wengi wao pale walikuwa ni katika mudhar. Bal kulluhum min mudhar, bali wote hao walikuwa ni katika kabila la mudhar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaona, fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tama'ara ay taghayyara, ukabadilika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lima ra'a bihim min alfaqa, kwa kile alichokiona kwao katika ufakiri. Alfaqa ni alfaqa, fadakhala thumma kharaj, akaingia nyumbani kwake kisha akatoka. Katika sharhi sunan an-nasai imekuja la'allahu dakhala lihtimali an yajida fil bayti ma yadfa'u bihi faqatahu, ameingia nyumbani, huenda aliingia nyumbani kwa ile ihtimali ya kwamba atapata kitu ambacho kitaondosha ule ufakiri wao. Kwa akaingia akatoka. Faamara bilalan faadhana wa aqam, akamwamrisha bilali akaadhini, kisha na pia akaqimu. Fasalla, akaswali mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma khatab, kisha akahutubu. Faqala ya ayuha an-nas, akataja aya katika suratu an-nisa aya kwanza, ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, mpaka mwisho wake. Na akasoma wal ayata allati fi al-hashr, na ile aya ambayo katika surati al-hashr, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Akasoma aya hiyo, aya 18. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, tasaddaqa rajulun min dinari, ametumia lafzi la madhi kwa, lakini muradi pale ni amri, liyatasaddaq rajulun, kwa ni sigha ya madhi kwa maana ya amri. Na hatoe sadaka mtu kutoka kwenye dirhamu yake, katika dinari yake, min dirhamihi, kutoka kwenye dirhamu yake, min thawbihi, kutoka kwenye nguo yake, min sa'i durrihi, kutoka kwenye pishi ya ngano yake, min sa'i tamrihi, kutoka kwenye pishi ya tende zake, hatta qal, mpaka akafikia kusema walau bishiqqi tamra, japokuwa kwa upande wa tende, nusu ya tende toa. Shiqqu tamra nisfuha, japokuwa kwa nusu ya tende toa. Alihimiza hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam watu watoe kuwasaidia ndugu zao waliokuja katika hali hii ambayo tumeitaja, hali ya kiufakiri. Lakini watu ikawa kama wameshangaa shangaa hivi, hawatekelezi, wasikiliza tu. Fajaa rajulun min al-ansar bisurratin kalat kaffuhu ta'jizu anha, akaja mtu mmoja katika ansar, kilikurubia kiganja chake na surra. Alikuja pale ameshika kifuko ndani yake kina dhahabu au kina, mkono wa kiganja chake kinakurubia kushindwa, bali qad ajazat, bali kimeshindwa, ameelemewa yani. Qala thumma tataba an-nas, kisha wakafuatana watu sasa. Hatta raaitu kaumaini min ta'ami wa thiyab, sasa mpaka nikaona mirundo miwili wa chakula na nguo. Hatta raaitu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatahallalu, mpaka nikauona uso wa mtume sallallahu alayhi wa sallam unatoa nuru, yani yastaniru farahan wa surura, kama alivyosema Imam an-Nawawi rahimahullah, yatahallalu ay yastaniru farahan wa surura, unatoa nuru. Kaannahu mudhhabatun, kana kwamba uso huo ni fedha iliyochanganywa, iliyonyunyiziwa dhahabu. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema pale mtume sallallahu alayhi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di aw ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. Pana tafsiri tofauti ambazo mezileta wanaochuoni zinazolingana maqamu hii. Moja katika tafsiri hiyo wanasema man sanna, mwenye kuifanyia kazi sunna, mwenye kuanza kufanyia kazi sunna, kwa maana ibtada'a bil amali bis sunna, yule aliyeanza kuifanyia kazi sunna, sunna iliyo nzuri, basi atapata yeye ujira wake. Wengine wakatafsiri kwa maana ya ahya, pia ina waji, mwenye kuhuisha. Sasa wao wanasema, mfano tusisema kwamba mwenye kuhuisha sunna nzuri, haya, na huku mwisho amesema wa man sanna sunnatan sayyi'a, na mwenye kuhuisha sunna mbaya. Kuna sunna mbaya ambayo ameiweka mtume sallallahu alaihi wasallam, tutafika kwenye maelezo yake kwenye kipengele cha pili. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tutatafsiri hapa, mwenye kuhuisha ni sawa kutafsiri hivyo, si makosa. Pia tafsiri ya kusema mwenye kuanza kuifanyia kazi sunna iliyo nzuri pia ni tafsiri ya sawa sawa, haina makosa ndani yake. Hayo yanafahamika kwa mujibu wa tukio hili kama tutakavyoeleza insha Allah. Kwa hiyo atapata yeye ujira wake na ujira wa yule atakayetenda sunna hiyo baada yake, pasi na kupungua katika ujira wao kitu chochote. Ujira wao hutapungua. Wewe maadamu umeleka jambo zuri, umeluhuisha jambo zuri, umeanza kulifanya jambo la kheri, alafu watu wakafanya na wao, lakini jambo la kheri lipo, wewe ndio wa kwanza kulifanya. Unaweza kufika katika mji watu hawajui chochote kuhusu sunna fulani. Mathalan, wafika katika mji watu hawaswali swala ya kusufu. Jua likipatwa wao hawaswali, mwezi ukipatwa wao hawaswali, yani swala kama hizo wao hawaswali. Wewe ukafika katika ule mji ukawafundisha watu kwamba ni sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe ukaifanya hiyo, watu wakafanya sunna hii, si kwamba wewe ndio uliizusha, ah, wewe ndio wa kwanza kuifanyia kazi, watu wakaiga, utapata ujira. Haina maana kwamba wewe umeanzisha kitu kipya ambacho hakikuwepo katika sheria. Umefika mahali watu wanapuuza swala ya witri mathalan, au arrawatib, au saumu ya Jumatatu na Alhamisi, wanapuuza. Wewe ukashajiisha na watu wakawa wanatekeleza sunna hiyo, utaingia kwenye hadithi hii, man sanna fil islam sunnatan hasanatan, kwa maana yule atakayeanza kuifanya kazi kwanza. Haina maana kwamba wewe katika mji huo ndiyo ulizusha saumu ya Jumatatu na haikuwepo, si maana yake. Kama hivi ambavyo Jarir anavyoeleza kwamba huyu sahaba ndiye aliingia ndani akatoka akaleta kitu akatoa sadaka. Sadaka ilikuweko, hakuanzisha jambo jipya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema neno hili kuonyesha kwamba maana ya hadithi hii inatabiki katika kile alichokifanya sahaba huyu. Ukisema al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab, ina jawabu yake itakuja huko mbeleni insha Allah. Lakini maana, kwa sababu tukitafuta hapa katika jambo hili, haya tutafute sahaba huyu alianzisha jambo gani jipya mpaka iambiwe kwamba maana yake manibtada'a bid'atan hasana, hapa haya ni lipi jipi aliyolifanya sahaba huyu? Kama ni sadaka, si alishayamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii hii? Sasa vipi awa yeye kaanzisha jambo jipya? Kama kutoa, walishatoa watu huko nyuma. Wasayujannabuha al-atqa, aya hii imeshuka Makka, sura hii. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihi al-a'la walasawfa yarda. Nani huyo? As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kashatoa Makka, watu walishajitolea mali zao, si mara ya kwanza. Lakini pale watu walipokuwa kama wamepigwa na ganzi hivi, watu watakiwa kusaidiwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam ahimiza, aya azimaliza, watu hawajaanza kutoa, akatoka mtu akaanza sasa. Ah, wengine wakainuka wakapata shauku pale, wakaendelea na wao, wakaendeleza jambo hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahi, sallallahu alayhi wasallam asema, faraaitu wajha rasuli hatta raaitu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yatahallalu kaannahu mudhhabatun faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'un. Kwa hiyo tunapolitafuta kwamba kuna jambo gani jipya, lipi jipi alilileta sahaba huyu, hakuna. Mpaka isihi ya kwamba basi hapa mwenye kuanzisha jambo jipya, lipi? Vinginevyo itakuwa yule ile sababu al-wurud, sababu ya kuja hadithi, au ile sahibu al-qissa, mwenye kile kisa ambaye maneno yameletwa, siqa al-kalam li ajlihi, maneno yameletwa pale kwa ajili yake, hausiki na maneno hayo. Itakuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amezungumza kitu katika mahali, katika munasaba ambayo sio wake, kwa sababu yule aliyefanya hausiki na maneno yale. Na ili awe ahusika, basi kwa tafsiri ya almutasawifa, kwamba ni lazima awe ameanzisha jambo jipya, na hilo halipo. Na kama alilianzisha si jipya, ni jambo lipo, basi tafsiri yake itakuwa sasa si kuanzisha jipya. Kwa ukitazama maelezo hayahitaji nguvu, ni maelezo yako wazi, ni kutafuta tu jambo gani jipya alilolifanya ambalo katika Uislamu lilikuwa halipo, sasa kalileta ni jipya tena zuri. Wakituletea hilo jipya alilolifanya huyu bwana, basi itakuwa hadithi ni maana yake ni ile wanaosema wao, wa atahaddahu, na sisi tunawapa challenge ya hilo, hawataweza kuleta, watatoa watu, wa anna lahum dhalika.